सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक तथा शिव उपासक और विष्णु सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक मास करना चाहिए। सूर्य की प्राप्ति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्वनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्वनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्वनी कृष्ण चतुर्दशी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्वनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तथा कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातनाओं को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में चाहिए जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा जी श्री कृष्ण जी की मूर्ति निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्म जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक मास में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान जागरण दीप दान और तुलसी सेवन तथा उनकी सेवा करते हैं रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। भगवान विष्णु के जो मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्यु का वस्त्र और कलश लेकर जलशय्या के समीप जाए, पैर धोकर गंगा आदि नदियां तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें, फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें, जनार्दन देवेश्वर दामोदर लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा, तत्पश्चात भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। आप कमल नाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है, हचिकेश यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे, अर्घमर्षण और स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त के सर पर जल छिड़के, उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे, फिर हाथ में तुलसी लेकर तीन बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े, वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें, कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है, उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है, उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास नदी स्नान करने से होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, पिपासा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, चमरणवर्ती, चंपल, वितिष्ठा, झेलम, वेदिका, शोरभद्र, वेत्रवती, बेतवा, अपराजिता, गणकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वांगमती, शतद्रु, शतलज, ये तीर्थ कार्तिक मास में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यव्रत, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तम भारत पुण्यदायक है, उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है, उससे श्रेष्ठ अनंत सेना का विनाश स्थान वरा क्षेत्र, वरा क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्तिक क्षेत्र है, उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है, बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वह स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है उनके लिए द्वारका तथा सूर्य के समान पूर्ण प्रकाश रहने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथ है, वह भी जहाँ विंध्या पर्वत से मिलती है वह अधिक श्रेष्ठ है, उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचनद पंचगंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तब स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है, जब तक कृतिका अस्त ना हो तो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक मास स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, जो पति की आज्ञा का पालन करे वह इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती, पति यदि दरिद्र, पति मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है, उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिससे विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में पाप की बात सोचता है तथा नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है।